Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Corona, klima og Kabul, det har været rimelig nedslående at kigge ud i verden i weekenden. Men en ny dag ligger foran os. De næste 55 minutter tager vi finansbrillerne på igen og debatterer, hvad det hele betyder for investorerne. Det skal du hjælpe os med, Andreas Østerheden. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og tak. Chefstrateg i Nordea, netop vendt tilbage også fra noget ferie. Der sker rigtig meget derude, Andreas. Kan man sagtens holde ferie, når man har sådan en job som dig? Ja, det kan man, hvis man har en smartphone. Så kan man jo godt ligge på stranden på Fanø og tjekke, hvad der sker, og hvad der kommer af nøgletal. Men jeg synes jo egentlig, at det overordnede billede har været ekstremt dejligt for mig i sådan ferieøje med, fordi aktierne de er jo bare fortsat højere de sidste par måneder. Renterne er godt nok overraskende kørt markant lavere i forhold til, hvad jeg havde forventet. Mm. Men det betyder jo stadig, at den kombination på trods af Delta-varianten og virkelig solide regnskaber har jo gjort, at jeg kunne holde ferie. Hvor er det nemt at være aktiestrateg i disse tider, var Andreas. Gode nyheder ud til kunderne og det hele. Fantastisk. Lars Svendsen, godmorgen også til dig. Der er ikke noget bedre end medvind. Det er der ikke. Nej. Og tillykke med fødselsdagen, Lars Svendsen. Det var godt nok i lørdags, men nej, altså, der var vi her jo ikke, så nu må du få den i dag. Havde du en god dag? Ja, det havde jeg faktisk, men jeg blev ikke fejret. Men det var nå, det. Ja. Så kan du blive fejret her. Ja, vi skal nok prøve at være sidde ved dig her de næste 55 minutter. Ja. Svendsen, lad os starte med at kigge på markedet deroppe. DSV, skal vi ikke lige starte med den? Jo, det er jo dagens lyspunkt, kan man sige. Fordi faktisk har vi en sur morgen. Det er billedet af det her. Men den stiger 3%, fordi nu har de så fået den handel på plads, som jo egentlig, den har jo været kendt og så videre, den her nede i Arabien, hvor de køber, men det er en stor enhed, det er jo derfor, at det betyder noget, ikke? Og så er det international spekulation, så det er jo ligesom at komme væk fra, hvor man siger, alt det med markedsindier og så videre, det er jo, ude i den store verden kan de ekspandere, og de interfererer jo ikke så meget med Europa, så derfor så er det gået på plads, og derfor er det en stor enhed, de får aktier i DSV også. Ja, det er altså Agility Global Integrated Logistics, GIL, kan jeg se, de bare bliver kaldt derude i verden, så lad os også bare kalde den det. Ja. Men det var altså en handel, der blev meldt ud allerede i april, og så er det altså i dag, at der endelig bliver sat et punktum for den. Ja, og de endelig, får så... men hør nu efter. Der er gået, hvis det var april, så var det 4 måneder, ikke? Ja. Når F.S. Schmidt skal købe det der ThyssenKrupp, ikke? Mm. Som også laver noget i fremmede lande til nogle få kunder, så skal det tage 1,5 år. Mm. Og det er også det, jeg vil sige, at det der med F.L. Schmidt, det lugter altså langt væk af, at Thyssen, han skal have tid til at rydde op i det der og aflevere det mere rent bord. Ikke? Altså, han kan klare en fabrik, som er virksomhed meget, meget, meget, meget større i løbet af 4 måneder. Ikke? Vi skal lige prøve lige at tænke over det derefter, så det kan godt være, at det er en dårlig undskyldning. Men det er nok ikke noget forkert i, altså, at Thyssen hellere vil selv lave arbejde end andre. Men men det har været på vej, og det er jo fint, og så må vi jo håbe, at han en gang til kan lave det her nummer med, at ligegyldigt, hvad han køber, så kan de jo til sådan en trylle penge ud af den blå luft. Ikke? Men nu sidder Agility altså så på en stor del af aktierne i DSV, Lars Svendsen. Ja. Er det noget, man skal have i baghovedet, når man sidder som aktionær? Ja, det skal man også. Det skete jo også i Alpina, ikke? Og det var jo, der endte det jo med, at børskursens fantastiske trend var blevet en fordel, fordi til sådan var de jo ikke så meget for at æde den, men så sad de jo og holdt et forlag om, at hvis vi bare får aktier i stedet for, et god del af det. Så de stiger til sådan af sig selv, det har jo også været en fantastisk forretning, så får du jo ligesom en bonus jo. Mm. Og det er sådan lidt det samme her, ikke? Så derfor så satser de jo på det, men det er jo også med til lidt at beskytte selskabet, som jo ikke har haft nogen store aktionærer. Ikke? Altså de tider, hvor vognmændene havde det i gamle, de er jo for 100 år siden, ikke? Eller 15 år siden. Men så på den måde er der jo en vis, er det sådan en god idé, men det ændrer jo også selskabets struktur lidt, fordi nu er det så to større aktionærer, så vidt jeg forstår det. Ikke? Mm. Men altså ikke nogen på nogen måde majoriteter, men de er der bare, og det gør jo, at selskabet, der på den grad ligger åben for alt og alle, så har den eneste beskyttelse, de har, det er jo at have en høj børskurs, som det er jo sådan en slags giftpille, ikke en barriere. Men nu har de dem der, så jeg tror også lidt, der er det argument i det, at de sådan set godt kunne tænke sig selv også at være lidt, have nogle venner i ryggen, og ikke bare stå på en helt åben mark. Så det er godt det at have venner. Og det andet er, at det hele ligger altså lidt sådan lidt småsurt. Ja, lad os lige runde det. Ja, hvorfor gør det? Jo, men det er jo fordi, det er det, der siger jo nede i Kabul, ikke? Altså, tabte krig, som jo har været, det har været en glemt krig, som nogen sagde, ikke? Det er den næste krig, vi har været i, det har været 20 år, ikke? Næsten, at når man taber en krig, så er det jo et regnskab. Mm-hmm. Og det er både nogle mennesker, som kan komme i klemme, og det er jo også en masse udgifter, om man konstruerer. Så jeg ved, jeg har hørt kun på et tidspunkt, der sagde man jo, at den danske indsats kostede 1 milliard kroner om året, ikke? Og når vi rød rundt der i 20 år, ikke, så er det kostet lige så meget som minken, ikke? Altså, og det har ikke ført til noget. Så hvad hedder det? Det er jo det, der er balladen i det. Og det er jo, og det er det første punkt. Det andet bliver jo, om der kommer en reel form for, vi kan jo ikke gøre noget med, hvad der sker. Det er tabt land, og de må lave et stort reservat til sig selv. I de næste mange år gør, hvad de vil. Men på vores egen side af bordet, der må man jo spørge sig selv om den måde, vi driver en nation på, og det gælder jo flere lande, der er med i den der koalition, er i orden eller ej? Eller er det en flok idioter, vi har til at sidde og bestemme? Ikke? Mm. Og der er jo nogle, der har jo været nogle store, hvad hedder det, sådan nogle ånder inden for militær. Jeg følger meget med sådan noget, fordi det er militærstrategi, det er meget interessant, fordi det er nogle steder, hvor mennesket i en spids situation, ligesom I følger med i olympiaden, ikke? Når mennesket er på sit højde, hvor man skal præstere mest muligt, så skal man jo træffe de rigtige valg, og man skal gennemføre dem osv., og du må ikke fejle og alt det der. Og der er det jo, at man kloge militærfolk har jo sagt, at problemet med Afghanistan var, at man ikke havde en klar defineret mål, man gik efter. Oprindeligt var jo målet jo at få fanget Osama bin Laden, eller uskadeliggjort ham, og hans organisation, som lå og gemte sig derinde hos dem. Og som vi jo ikke fra starten var særlig interesseret i dem, men det var ligesom sådan et, de fik lov at være der, og så har vi den samme fjende, og så kan der er plads nok, så der er et sted, I kan få lov at være der 5, ikke? Men så rykkede målet sig, fordi man kunne ikke finde ham, vel? Og så gav man sig til at besætte hele landet for det der. Det var jo langt hen ad vejen til samme, der skete i Irak. Mm. Vi gik jo også ind i Irak på grund af weapon of mass destruction, som ikke var der. Og at så begyndte han også at påstå, at de støttede Al-Qaida. Ikke? Til gengæld så på resterne af det lort, så kom den der store rockerklub, som hedder Islamisk Stat, ikke? Som vi så præsterede. Det var gamle soldater fra hans hær, som ikke havde noget at lave. Så lavede de i hele landet, så blev det meget værre. At hele det der cirkus, som vi har rodet os ind i, er man siger, den politiske, altså hvorfor endte vi derhen, og hvorfor ikke? Og fordi der er jo en anden holdning, som nu kommer vi lidt langt væk, men hele balladen i Irland, Nordirland, som England jo kæmpede med i, og dårligt nok er færdig med endnu, at de havde fra starten af den holdning, og så kan der være nogen, de uvenner med nu, men de sagde, det her, det er ligesom en politimæssig opgave. Her sagde vi jo, at det var en, og det var måske også langt hen ad vejen rigtigt, en militær opgave. Men vi havde jo ikke et land, man kunne angribe, og så fanger vi dem, så slår dem alle sammen ihjel, eller hvad man gør. Det vil vi jo heller ikke gøre fra vestlig side. Men hvad gør vi så ikke? Og genopdrage dem og sådan noget. Og på den måde, så gik det jo galt. Men i virkeligheden var det jo, altså hvis vi ville fange en mand, så besatte vi hele landet. Så kæmpede han ind på den anden side, ved siden af militærkaserne. Så gik der langt, inden de fandt ud af det. Og så fangede de ham bare, så nu gider vi ikke høre på pakistanerne mere og spørge om lov. Vi kommer bare og pinpointer ham og farvel, og tak ud på Carl Winston og farvel. Og så blev araberen, han blev smidt ned i det store hav. Jeg synes, det er meget interessant, i hvert fald, og også din perspektiv på det der. Jo. Hvis jeg bare lige må trække lidt tilbage til sådan investeringsfeltet, og tage dig med, Andreas Østerheden, fordi altså, uanset hvordan og hvorledes vi udlægger det politisk, men så er der jo i hvert fald en destabilisering af den region. Og der er jo altså også et eller andet i forhold til den gode præsident Joe Biden, der sidder derovre. Og måske skal ud i noget stormvejr også. I hvert fald ser det ud som om, at der er noget, der er på vej der. Selvom amerikanere jo sådan i stor stil har været modstandere af den her krig i Afghanistan. Hvad kan vi forvente, at markederne siger til hele den her polemik, som der foregår lige nu? Jamen, jeg tror, markederne kommer til at reagere forbavsende lidt på, hvad der foregår lige nu her i hvert fald i Kabul desværre, og det fører med af de menneskelige konsekvenser, der selvfølgelig er der. Men der, hvor jeg vil kigge hen, det er jo klart på, hvilken modvind eller medvind Joe Biden kan risikere at få på det her, fordi at det, vi alle sammen holder øje med lige nu, det er jo, i hvilken grad han kan få opbakning til den store infrastrukturpakke, eller skal vi kalde den nummer 2, fordi Den første del, den er jo så godt som en done deal. 500 milliarder amerikanske dollars ind i broer og bredbånd og hvad ved jeg. Men nu går vi jo lidt og håber på, som investorer i hvert fald, at demokraterne kommer igennem med deres valgløfter i form af en lidt bredere og blødere pakke. Støtte til familier, sundhedssystemet, uddannelse osv. Og selvfølgelig ikke ej at forglemme den grønne klimapakke. Mm. Og der så vi så sent som i fredags, at det bliver ikke lige til for den gode Joe Biden her. Og alt det her, det handler om det midtvejsvalg, vi kommer til at kigge ind i 2022, og der kommer det her sikkert også til at være et tema. Mm. Så det, jeg egentlig vil lægge vægt på som investor lige nu, det er, at pilen peger stadig på mere finanspolitisk stimulans for USA. Og det gør det, fordi at politikerne, der sidder derovre nu, de vil gerne genvælges i 2022, og Joe Biden har været ude at love en masse inden sit valg. Og det er i virkeligheden for mig at se som investor i hvert fald en upside til amerikansk økonomi. Men uanset hvilken trakt jeg så smider det hele igennem, altså den her Afghanistan-konflikt, der foregår lige nu og her, så betyder det vel bare større usikkerhed på sådan globale forhold, og usikkerhed, det er noget, vi hader på aktiemarkederne. Det er sådan noget, der gør os bekymrede og trækker følehornene til os. Du forestiller dig ikke, at der kommer til at ske et eller andet sådan nogle fald, eller et eller andet, der kan udløse noget, som jo er nogle markeder, hvor vi forvejen er kørt langt op. Jo, men altså hold da op, fordi de sidste 5 år i hvert fald, der har geopolitik og politik i det hele taget jo været en stor faktor i forhold til, da jeg startede i hvert fald i finansbranchen for over 10 år siden. Og det skyldes jo dels, at vi som investorer i højere grad er nødt til at tage stilling til, hvad politikerne går og laver og siger, fordi renterne er så lave, som de er, så centralbankernes skyts er bare mindre. Mm. Og vi har jo længe sagt, at finanspolitikken og politikerne generelt skal overtage stafetten. Så den konflikt, vi har mellem USA og Kina, de konflikter, der løbende opstår i Mellemøsten, det er klart noget, der vil påvirke både råvaremarkederne og aktiemarkederne fremadrettet. Og ikke mindst, nu ved jeg, at I har talt meget om det, der foregår rent regulatorisk, både på den økonomiske front og ikke mindst også nedslag i enkelte sektorer i Kina for tiden, som skaber usikkerhed. Jamen, så har vi jo set fuldstændig netop den usikkerhed udspiller sig her i løbet af sommermånederne. Mm. Lars Svendsen, kommer du til at ændre på noget i forhold til, hvordan du kigger på aktiemarkedet nu, når der sker så meget ud i verden? Og jeg vil sige, det der sker dernede, det er jo nu, det er jo så, skal jeg på en eller anden måde forhåbentligvis så fredeligt som muligt få en ende, og det der med Afghanistan, det ligger jo for sig selv op der, og det er der ingen mennesker, der gider have med at gøre mere. Det påvirker jo sikkert opiumsmarkedet. Nu får de jo fred til at lave opium. Det er noget af det eneste, de rigtig kan finde ud af at lave i Afghanistan. Men det er et land med 40 millioner indbyggere. Det er på 640.000. Jeg må lige finde ud af, det er kvadratkilometer. Det er faktisk 7-8 gange Danmark. Gigantisk stort. Ja. Ja, det er faktisk det er ligesom Spanien. Ikke? Men land uden sammenhængskraft. Jo, det er det og så videre. Men isoleret set tror jeg ikke, at det får nogen betydning. Men det får en betydning. Det er et spørgsmål, hvad sker der på hjemmefronten? Får det her en politisk... følgevirkning, ikke? Altså, Tyskland endte jo trods alt efter, da første verdenskrig var forbi, nu er det ikke det her, vi taler om, men så styrte russerne kejservældet, det var en kejser, det skete også i Øst-Ungarn, det skete også i Tyskland, ikke? Altså, spørgsmålet er, bliver der en aftermath på det her, eller gør der ikke? Mm. Fordi, og det er jo klart, at fra politisk side vil dem, der sidder på magten, og det er jo også de andre, fordi det er jo, de har jo begge to været udenom den, ikke? Det var jo fra tilbage fra ham her Bush-tid, at det hele begyndte, ikke? Han var republikaner, ikke? Så det er jo sådan lidt det samme, og sådan er det også her hjemme. Altså både Venstre og Socialdemokratiet har jo været med på den her, med at vi skulle være med dernede, fordi det ville amerikanerne gerne have. Så på den måde, så er der jo ikke nogen, at de er jo ligesom sovset ind i det hele, og det er jo det, der er problemet. Bliver der et større, oprør imod det, og siger, vi kan jo ikke have sådan nogle snotpartier til at sidde og bestemme over os, når de laver så vanvittige ting. Det er der, du har et stort problem med. Og tænk så noget andet. Prøv at tænke. Nu laver et helt andet. Spring ud af billedet. Hvis det her, det var sket i Saudi-Arabien, ikke? Mm. Hvor du har det bedste ham der, han kunne have gjort i sin egen optik, Al-Qaida, det var jo egentlig gik han, så vi der forstår hans tanker. Jeg har ikke læst så meget om ham. Og så Osama bin Laden og hans gutter der, at de ville ønske jo egentlig at overtage magten i Saudi-Arabien. Det var egentlig det, der var et stort mål. Nu er der så krig og alt muligt ballade i Yemen, det er naboen, men, og som er lige så stort i antal mennesker, som saudierne er, men også omkring 30 millioner mennesker, men de har jo ikke så meget ulempe. Hvis det der skete i Saudi-Arabien, er styret kollapset. Og de kommer med producerer 11 millioner tønder olie, hvor de afleverer de 10 ude i verden, og den ene beholder de selv, og laver vand og kunstig korn, og jeg ved ikke hvad. I tell you. Ja. Hvad tror du så, en tynde olie kostede? Jo, jo. At det, jeg er med på, Lars Svendsen, det ville gå amok dernede. Lad os bare lige runde olien for at se, om der sker noget. Nej, det sker på den måde. Gør der egentlig det? Nej, det gør der ikke. Nej. Det koster 69-70 dollar. Mm. Men det viser jo lidt om, og det er også derfor, at altså man kan sige mange ting om, når er sådan den der meget naive holdning, der man sagde omkring Irak. Amerikanerne går ind i Irak for at få fat på olien og alt det der. Det var sådan... som Kaj på gaden kunne fortælle, ikke? Dengang det var tilfældet, at altså, i stykker vejen er det jo ikke løgn, at hvis, altså, de fylder jo, amerikanerne kan sagtens klare sig uden olie dernede fra, men det kan verden ikke, og det er jo, kineserne, der bruger olien dernede fra. Det er Asien, der bruger olien fra, men det er jo lige meget. Hvis det mangler det ene sted, så skal man skaffe det andet sted fra, og så ryger prisen jo lige i himlen. Ja, det er klart. Tragiske billeder altså fra Afghanistan her i løbet af weekenden, og det fortsætter altså, ser det ud til. Andreas, havde du en kommentar eller hvad? Jeg synes, du lige sagde... Ja, men det var egentlig bare helt omkring stabiliteten i Saudi-Arabien, hvor man kan sige, at det blev trygtestet under det arabiske forår, og så længe der er penge nok, synes det at være tilfældet i hvert fald, så, så er der stabilitet, ikke? Mm. Jo, men stabilitet, altså politik er jo noget snot, fordi altså, det kan jo vinde på et øjeblik, og det er også det, der er absurd her, ikke? Altså, de har siddet herhjemme og diskuteret om, det kunne da nok tage lidt god tid, og vi skal det ene, og vi har sendt folk tilbage, der skulle familiesammenføres baglæns og alt muligt, og så vælter hele lortet. Altså, vi har jo været, undskyld udtrykket til sidst her, vi har jo været til grin vores egen, det er jo en papmasé her, jo. Vi holder i hvert fald øje med situationen og hvordan det påvirker markedet. Det gør vi selvfølgelig her i Millionærklubben. Vi skal altså også lidt mere hardcore ind på det, som vi normalt kigger på finansmarkedet. Der kommer tal fra Kina i væksten i detailtallet aftager altså mere end ventet. I juli har vi et detailtal på et fald på 8,5% ned fra 12,1% i juni, og vi forventede altså 11,5. Så det ser altså sådan, at det går lidt langsommere end vi sådan havde gået måske og håbet på. I USA der fik vi også forbrugertillidstal fredag fra Michigan, University of Michigan. De var også lidt sværere end ventet. Mm. Andreas, hvis vi kigger sådan hardcore på de her tal, der kommer ud af de store økonomier, hvordan går det så i verden? Det går stadig bedre, end det gjorde for et år siden. Mm. Og der er bestemt damp på kedlerne. Det er jo også stadig det, vi ser rundt omkring i forhold til de flaskehalse, der står i forhold til fragtpriser rundt omkring i verden osv. Men helt overordnet, så står vi lige nu og balancerer mellem, tror jeg i hvert fald her til efteråret, to effekter. Og det ene, det er jo så sagt smittespredningen af delta-varianten. Hvor meget er vi nødt til at genlukke økonomierne? Og det andet er, hvad bliver centralbankernes respons til det? Fordi indtil videre har man jo set, at centralbankerne i stor stil har set igennem det her som et midlertidigt fænomen, særligt den udviklede del af verden selvfølgelig. Så nøglespørgsmålet for mig at se, i hvert fald også i forhold til rentemarkedet, det bliver lige præcis, hvad der kommer til at ske på den front. Og det synes jeg er svært at gisne om, men når vi tager bestik af, hvor vi står i sådan den globale økonomi, så synes jeg egentlig godt, vi kan dele det op i to dele af skolegården. Ikke? Fordi du har Kina, som er på vej ned i gear, som stimulerede sidste år, og nu har et helt andet fokus på økonomiske risici. Og det er også derfor, jeg tror, at nøgletallene for Kina vil sådan set blive ved med at overraske negativt i de kommende måneder i forhold til konsensus. Og det skyldes den kreditimpuls, som i øvrigt også, hvis man ser på de tal, der er for Total Social Financing her til morgen, også kommet svagere uden ventet. Investeringer. Ja, sådan bredere kreditmål. Ja. Investeringer og industriproduktionen også svære uden ventet, så hele pakken, så at sige. Og det tror jeg egentlig kommer til at fortsætte i de kommende måneder, fordi der skal altså mere til for at få den kinesiske centralregering til at ændre fokus på de langsigtede mål, man nu altså har kommunikeret, at man slår hårdt ned på. Så vi står i en verden, hvor væksten i den udviklede del af verden, i særdeleshed i Europa, jo ser rigtig pænt ud, også i forhold til smittetal. I USA har vi nogle stater, særlig Midtvesten og det sydlige, som ser knap så godt ud, men stadig peger pilen altså på solid vækst her senere på året også. Og også i 2022. Så vi har en verden, der er lidt af delt i to, og det tror jeg egentlig også godt, man kan lade sig afspejle i sin aktuelle allokering ved faktisk at undervægte emerging markets aktier mod en overvægt af Europa og USA. Mm. Er du også lidt negativ på emerging? Det er der flere, der begynder, ligesom, at de er ikke så... De tror, de fuser lidt ud. Jamen, vi har egentlig været det et stykke tid, og man kan sige, at det eneste, der har holdt os lidt forsigtige med undervægt i emerging markets, det har egentlig været det stærke spekulative pres, vi så indtil omkring midten af februar, som vi ikke rigtig havde lyst til at læne os imod. Og så siden der har vi jo set gassen virkelig gå af ballonen. Mm. Så den måde, vi læser, og det er jo altid lidt en balancegang, hvordan man læser den kinesiske regering, men den måde, vi læser den kinesiske regering, det er, at der skal langt mere til, før man begynder at træde på speederen igen. Og vi kommer slet ikke til at se det, og det skyldes jo allerede altså, tilbage i 17, hvor Xi Jinping annoncerede den kamp, han nu foretager på tre fronter mod økonomisk ulighed i forhold til klimaforandringerne, og ikke mindst også i forhold til de økonomiske risici, som landet står for. Mm. Og så længe det fokus er der, og det ser jeg ikke nogen indikationer på, at det ikke skulle være, så vil jeg være lidt mere forsigtig på den region. Fordi det er jo sådan lidt, når jeg læser godnathistorie for min yngste søn her, og vi læser om de tre små grise og den store stykke ulv, når man bygger sit hus af halm, som er lidt af det, jeg ser kineserne gøre, i hvert fald her på kort sigt, så er fundamentet mere usikkert, ikke? Og det gør også, at de negative, fordi jeg kan jo ikke forudse, hvornår de næste nyheder omkring tech-sektoren, eller hvad ved jeg, kommer, om de bliver positive eller negative. Jeg kan bare sige, at fundamentet lige nu er skrøbeligt. Ikke? Man kan også spørge hvordan, når vi har sådan en af de tunge drenge som dig. Der er jo en meget stor forskel på inflationstempoet i USA og Europa. Mm. Det er nærmest mærkværdigt stort. Ja. Så vidt jeg ved, at USA er over 5, og Europa vi ligger på 1,5 eller sådan noget, EU og Euroland. Hvad siger I over jeres? Du har jo alle mulige folk, du kan spørge om. Hvad siger de til det? Jo, men og jeg tror egentlig, den forskel vil fortsætte. Altså, det skyldes jo også forskel i de underkomponenter, der er i inflationsindeksene, og jeg tror, at alt det, der kommer til at udgøre en forskel til efteråret, det er, hvordan huslejerne i USA kommer til at udvikle sig. Fordi vi har altså historisk set en ret stærk korrelation mellem udviklingen i boligpriserne, og så ikke mindst også de her housing equivalent rents, og de kommer til at tage til i efteråret. Vi har allerede set det første tegn på det. Mm. Og den udgør jo, afhængig af hvilket inflationsindeks du kigger på, mellem en tredjedel og 40% af indekset. Så inflation i USA. Ja. Okay. Og Andreas, vi kommer til at udfolde meget mere, hvordan det er, I ser på markederne over hos Nordea. Jeg skal selvfølgelig også lige huske at sige til jer, kære lytter, I er velkommen til at blande jer i debatten. Det foregår via sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så send den altså afsted på 42 42 03 21. For der er selvfølgelig rigeligt at tage fat på, der er store globale udfordringer. Det betyder måske tid til at sadle om, eller måske så betyder det bare tid til at lave åndedrætsøvelser igennem det hele. Andreas Østerheden, vi har lige kort berørt sådan det helt aktuelle, nemlig Afghanistan. Der er et andet brandpunkt, må man nok sige, i verden, i bogstaveligste forstand endda, det er klimadebatten. Vi har haft en sommer med varmerekorder flere steder i verden. Vi har oversvømmelser og tørke og i det hele taget meget ekstremt vejr. Og så var det jo altså i sidste uge, at FN's klimapanel IPCC kom ud med den her seneste rapport, der bestemt heller ikke var opmuntrende læsning. Fra sådan et investeringsperspektiv, hvad mener du så om den rapport, og hvad skal man gøre, når man sidder som investor derude? Jamen, jeg tror, det vigtigste, man kan gøre, det er at forholde sig til, hvordan det kommer til at påvirke ens afkast fremadrettet. Det er jo ikke ligefrem nødvendigvis nemt at gøre, men den måde, vi anskuer det på, det er at sige, jamen, hvad forventer vi på lang sigt, og der kigger vi over 20 år frem i tiden, og hvilken omkostning skal det have for økonomien et at foretage sig den omstilling, og selvfølgelig også, om der kommer til at være nogle produktivitetsgevinster på sigt. Og grunden til, at vi godt kan lide at kigge på produktivitet, jamen, det er, fordi det er der, vi har et link, kan man sige, til også de afkast, vi ser ud på aktier. Så det, vi senest har udgivet en publikation på, det har været de forskelle, vi ser rundt omkring i verden i forhold til de klimaforandringer, vi kan stå overfor. Og man kan altså vil altid diskutere, og det vil jeg slet ikke gøre mig klog på, hvor meget der er menneskeskabt, og hvor meget der ikke er, hvor meget der skyldes solen og vind og alt sådan noget der. Men, det lærer du forskerne om, ikke? Ja, det lærer alle forskerne om, og så læser deres rapporter i stedet. Men det, jeg bare kan konstatere, det er, at der er tegn på, at hvis temperaturen stiger for meget, så bliver vi altså også mindre produktive. Og der har vi altså nu her på det seneste lavet en undersøgelse, hvor vi går ud og tager forskellene i middeltemperaturerne rundt omkring i verden, og så ser vi på, hvor meget en temperaturstigning der vil betyde af produktivitetstab, af dermed også af afkasttab osv. for renterne, for aktierne også. Og der kan vi altså konstatere, at visse steder i verden, hvor middeltemperaturen, vi ser det i Australien også med skovbranden, og senest også her i Europa, er der også steder i Grækenland, som er fuldstændig langt ned af skovbranden, at når vi når over en vis temperatur, jamen, så er det negativt for produktiviteten. Og det er også, og hvis man sammenligner det med, at mange af de områder, hvor middeltemperaturen er høj i forvejen, med de områder, der også er afhængige af meget carbontung industri i forvejen, så har du en cocktail, der betyder, at når vi kigger ud mod for eksempel emerging markets økonomierne og de afkast, vi kan forvente der, jamen, så er det også der, du skal forvente i løbet af, lad os sige, de næste 20, 30, 40 år, at der bliver vi altså også rent afkastmæssigt hårdere ramt. Okay, så den der sang, vi har sunget i ganske lang tid om, at ude i emerging markets, der kommer altså en stigende middelklasse, og de forbruger mere og mere, og der kommer gang i julen og sådan noget. Det er en lidt anden version, I begynder. Den kommer over i mol, kan jeg høre, i stedet for at være i dur. den mere triste akkorder. Ja, jamen, det er jo ikke løgn. Mm. Og selvfølgelig er der jo det, som vi også skal have med, når vi snakker emerging markets, det er, at vi generelt forventer en højere risikopræmie med højere vækstrater og nogle faktorer, der gør, at vi også som investorer bliver betalt for at tage den risiko. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man som professionel i særdeleshed, men også privat investor, tager det her med ind i sine beregninger. Mm. Altså en mere fragmenteret verden, lyder det som, du siger, Andreas. Er det vi skal begynde at kigge på? Og jeg tror meget, det vi har set testet her under corona også, som jo er en man kan sige, speedet processer op på mange områder, som har været i gang længe. Mm. Det kommer vi til at se fremadrettet også. Vi ser det lige nu i vaccinekapløbet rundt omkring i verden, at det er også der, vi i emerging markets har sværest kår. Og det er også der, at omstillingen bliver sværest. Så måske så skal man alligevel gå sin portefølje igennem med tættekam og se, om man sådan ligger korrekt. Det der med, at vi siger, når man investerer langsigtet, så skal man måske bare igennem nogle af de her sådan lidt svære perioder at lave åndedrætsøvelser, som jeg nævnte i min indledning. Måske skal man gøre lidt mere end det, altså sadle om simpelthen. Ja, altså vi er ikke der, hvor vi har reduceret vores strategiske allokering, fordi der er som sagt rigtig mange faktorer, der spiller ind, men her på kort sigt i hvert fald, der har vi sadlet om, og det gjorde vi allerede før sommerferien, og reduceret eksponeringen til emerging markets aktier. Og så tror jeg også generelt, at man jo, altså det er jo nok ikke den eneste i studiet, der har sagt igennem tiden, man skal forvente lavere afkast fremadrettet, og det skyldes jo også netop det renteniveau, vi ser derude. Mm. Det er svært at regne hjem. Det er jeg helt med på. Og nej, du er ikke den eneste, der har sagt det, men du er heller ikke den eneste, der har taget fejl, Andreas, fordi det er noget, vi har hørt igennem ganske mange år. Og altså, afkasten er jo bare steget og steget, og når vi kigger på den her regnskabssæson, som vi er igennem, det ser jo fuldstændig formidabelt ud, sådan generelt set i hvert fald. Helt vildt. Altså ja. 90% af selskaberne i USA overrasker positivt. Og med indtjeningsvækst i forhold til sidste år, godt nok hjulpet af, at den ikke var særlig pæn i andet kvartal sidste år, men som slår forventningerne med så stor en faktor, som vi jo faktisk kun i løbet af de sidste 20 år har set de sidste 3 kvartaler. Mm. så enormt understøttende for risikobehæftede aktiver i forhold til de indledende spørgsmål, Bodil, omkring. Vi står et sted, hvor vi slår nye all-time highs, så der er politisk usikkerhed, og nu nævnte jeg også selv, at der er usikkerhed i form af spredning af delta-varianten, og vi kan sagtens finde masser af ting at pege på, men når vi kigger ned på bundlinjen af selskaberne, så ser det bare solidt ud. Ja. Og det gælder i Europa, det gælder i USA, det gælder sådan set også i Danmark. Der kom en sms ind fra Holger Rørdam, og jeg synes, den passer på en eller anden måde, selvom det er et lidt andet tema. Men han skriver til Lav, han skriver, jeg har arbejdet i flere oliefirmaer i mere end 20 år. Forudsigelsen af olieprisen er lige så usikker som forudsigelsen af Talibans indtagelse af Kabul 3 måneder versus 3 dage. Og sådan er det jo måske også med aktiemarkedet. Altså, det er jo meget usikkert. Jo, det er det. Og olien er en politisk pris, fordi der kan jo gå alt muligt, og de, en gang imellem, så tager de en krig med hinanden på kryds og tværs, og de er en verdens mærkelige rygter. Altså, jo, det har han fuldstændig ret i. Det eneste er bare, at det vil være et marked, der er begynder at nærme sig, der kører ligesom tæt på kapacitetsgrænsen, der bliver jo så flyttet på grund af coronaen, ikke? Og der er jo alle de der klima skeptikere og alt det der, hvad de gælder sig for der. De kan jo så glæde sig over, at vi... Nå, men altså sidste år kom der jo så stort tilbagefald i energiforbruget, at man vandt jo 2 års forsinkelse, ikke? Mm. Men nu har jeg prøvet at købe sommerhus ude ved vandet, ikke? Jeg vil sige, at de der bor ved vandet, der er ikke noget, der tyder på, at de frygter, at vandstanden stiger. De holder fast. Så ved jeg det der med, hvad folk siger, hvad de gør, det er nok lidt forskelligt. Men jamen, jeg kunne jo sige, kan du ikke sige, at det der hus, du har der, det kommer jo til at ligge lige i vandkanten lige om ingen tid i løbet af 50, 80, 20 år, og så videre. Så ved jeg det, du kan sælge det til mig for ingen penge her. Nej, ikke på vilkår, du. Men det er det. Men jeg bare sige, at olie, jeg tror faktisk, at olieprisen er fortsat vil kravle lidt opad, ikke? Og det jeg måske også begynder at frygte, nu har jeg talt nye kraner, jeg taler jo kraner hver dag, jeg kører forbi ude i Frihavnen. Nu er vi nået op på 21 kraner, der står derude, og så ved jeg ikke, der er sikkert nogen, der har en. Hvor var vi, da det var lavest? Ja, men der var der næsten ikke nogen, men nu er vi nået på 21 kraner, og hvad hedder det, hvis vi tænker, hvis vi tager sådan en meget rolig forhold, siger vi, at verden begynder at gå bedre, og der er ikke nogen skal ikke nogen ulykker og alt det der, at der er ved at være så stor basisoptimisme i systemet, at man bygger jo som tosset. Og det betyder jo bare, at der er mange på alle måder. Rockwool kom forleden der med en opjustering, og de kan sælge alt, hvad de kan producere osv. og grossisterne også, har også været ude med byggeting og så videre, at det betyder jo, at der kommer jo momentum i byggesektoren, og så er jo, at vi får kost-plus-inflation, fordi så kan du ikke skaffe en... der er jo 3 måneders leveringstid på en mand, der kan skifte vinduet. Mm. Altså, det er der, du er. Så derfor at man kan sidde og sige, hvis du forestiller sig, at det her kommer til at køre stille og roligt, ikke noget med buller og brag eller noget som helst, så begynder momentum i systemet. Faktisk er det jo bærebølgen. Den bærebølge, man forestillede sig, skulle komme af den lave rente, den er jo ved at komme nu, og det er så i byggeriet. Det er jo, og så i øvrigt, at selskaberne køber hinanden. Der var tal forleden dag for takeovers. Det skulle være rekord i år. Vi har lige en forleden dag, den der hedder Hella. Hvis I har en bil derhjemme, kig ned i motorrummet, kan I se noget af det der med akkumulatoren, er det der strømfis der. Det er Hella, der laver det i Tyskland meget af det. Han er lige gået sammen med, eller blevet købt af en fransk mand, vist. Mm. For 8 milliarder dollar, altså 50 milliarder kroner. Ja, ja, der sker meget. Nå, men det er det der, og jeg vil bare sige, at der er en bølge i systemet. Mm. Det skal man altså ikke underkende. Og, så kan man, og derfor er det jo ikke bare, at man sidder og siger, at inflationen, den fiser ned igen, og kommer til at ligge under 2% eller et eller andet. Det er altså ved at være... Ja, det mener du jo heller ikke, Lars Svendsen. Du er mere bekymret for, om den ligesom er vedvarende, ikke? Jo, men når penge er gratis i for lang tid, og du siger nu... Nogle taler om de brølende 20'ere og alt muligt, det tror jeg ikke rigtig på selv, men hvis du virkelig tror på alt det der, jamen så er det da bare med at bygge et kæmpe hus og swimmingpool og sauna og spa og hele lortet. Du. Andreas Østerheden, hvordan tænker I om inflation over i Nordea? For det er jo ligesom det springende punkt, som vi har begyndt at tale om her i 2021 for alvor, og den amerikanske centralbank siger i hvert fald, at det er et forbigående fænomen, og vi skal ikke være så nervøse, og Janet Yellen, hun klapper os alle sammen på ryggen og siger, bare rolig folk, det skal nok gå det hele. Mener du det også? Både og det er altid det nemme svar at give. Fordi på den ene side, der vil jeg sige, at man skal have ekstrem stor selvtillid for at sige, at inflationen de næste 10 år skal være lige så lav i de kommende 10 år. Så det tror jeg ikke, den skal. Jeg tror, den skal være højere. Men for at det for alvor skal blive en inflation på markederne, som er det, jeg bekymrer mig for, så skal vi faktisk se ret betragtelige inflationsrater. Mm. Så er 2-3% som det, vi forventer her i 2021 og 2022, det er typisk et ret godt miljø for aktier, fordi det er et miljø, hvor man kan hæve marginerne. Det kan blive en politisk varm kartoffel på et tidspunkt i USA, fordi man bekymrer sig om sin vælgers købekraft. Det er en helt anden snak. Men for et aktiemæssigt perspektiv, der tror jeg ikke, vi skal være så kede af det. Og jeg synes ikke, at det er mærkeligt, at vi ser en opblomstring i virksomhedernes investeringsaktivitet, at vi ser en opblomstring i opkøbsaktiviteten, at vi ser en opblomstring i aktietilbagekøbsaktiviteten, fordi indtjeningen er stærk, virksomhedernes ejernes tillid til fremtiden er stærk, og renterne, de er bare lave. Så du er ikke så bekymret for det. Der er jo altså også folk her i studiet, som har sådan sagt det der frække ord, stagflation, det ligger lige for... ingen vækst, men altså stadigvæk høj inflation. Mm. Det er altså et ret kedeligt scenarie, kan man simpelthen sige, hvis man kigger på aktiemarkedet også. Er det noget, du har med ind i dine beregninger? Det er altid en sandsynlighed, selvfølgelig. Mm. Vi laver et sandsynlighedstræ, som vi er løbende opdaterer, og der er vores downside-scenarie. Der skal vi nok både ud i en global nedlukning, og så skal man argumentere for, at lønspiralen er blivende og alt muligt andet, men så kan vi godt ind i et scenarie. Som det, vi snakker om her. Men grunden til, at vi alle sammen går og er bange for det, det er jo, fordi det er et scenarie, der virkelig slår vores balancerede portføljer ihjel. Mm. Det slår obligationssiden ihjel, og det dræber aktierne. Og det eneste, vi næsten kan gemme os i, det er råvarer. Så det er bestemt et grimt scenarie. Vi har ikke set det siden 70'erne, eller start 80'erne. Men ikke desto mindre, så har jeg meget svært ved at se netop det scenarie lige nu. Jeg kan godt se højere inflation, som sagt, men væksten, altså vi ser de højeste vækstrater i 50 år lige nu. Så hvis vi kigger ind i det scenarie, så skal man have ret stærke argumenter for, hvorfor væksten ikke skal være stærk de næste år. Og det er måske meget godt, du lige fik nævnt ordet scenarie, fordi det er jo sådan set det, I gør, eller det er noget, I arbejder på. Det gør vi vel sådan set også her, Lars Svendsen. Ja. Altså, der er ingen af os, der ved, hvad der skal ske. Så vi er nødt til at arbejde med nogle forskellige scenarier. Og der er nogen, der ligger sådan helt ude på vanvittighedsskalaen, kan man måske sige. Dem tror vi ikke kommer til at ske. Og så er der altså nogen, som er sådan lidt mere sandsynlige. Og det her med stagflation, det ligger altså sådan, måske ikke helt ude på vanvittighedsskalaen, men et godt stykke derude, jeg kan høre fra din side af, Andreas Østerheden. Hvor ligger stagflationen? Nej, men det er ikke et begreb, der generer mig. Mm. Jeg tror, man tager temmelig meget fejl på den der med... Men det, jeg tror mere, at man skulle dreje, hvis man skal diskutere det der, hen på, at hvis... at staterne vi har jo haft en overpylderrøvs politik i siden finanskrisen, ikke? Hvor man der må ikke være nogen problemer, så skal der hjælpes ind på renterne, eller skal finanspolitikken hjælpes, eller også skal der gives privilegier til nogen og alt muligt andet. Og den der mekanik, og nu hvor under så kom coronaen, så skulle der noget mere til. Det blev så man åbnede finanskassen, ikke? Men nu her, hvor væksten jo sådan set går meget godt af det der, jamen så må man jo droste ned fra den side, ikke? Mm. Og problemet er bare, at nu har du fået, politikerne har jo fået den, og embedsfolk, hele elitesystemet har jo fået den idé, at renten kan sagtens være nul. Og derfor vil de selvfølgelig prøve på at gøre det længst muligt, ikke? Og derfor, du skal ikke sidde og kigge på, hvad gør centralbanker. De gør ikke en skid. De ligger bare allerbagest og siger, at vi bliver nødt til at sætte renten op hen ad vejen, men vi gør det, vi er bagefter. Før var de foran. Og alle har jo kigget på Nationalbanken, fordi de sagde, at det er vores ikon, det er ham, det er bellwetheren, ikke? Han går foran. Nej, det gør han ikke. Han går bagefter. Mm. Så derfor, du skal slet ikke kigge på centralbankerne. Du kan høre på dem, og de er meget bekymrede og lidt bekymrede, men det er fuldstændig lige meget, de er bagefter. Det er markedet, der kommer til at gå foran. Mm. Og skal du kigge på, om statsfinanserne begynder at skal stramme sig. Det skal de jo, men de vil jo hellere give den gas, endnu mere gas. Og, altså sådan set har det der, som jeg forstår det, statsunderskuddet jo i USA, for Europa er de ikke vanvittigt store. Det har jo ligesom gået bidt sig fast, ikke? Fordi han vil jo gerne fjule, Biden vil jo gerne fjule, og den der plan, du har med det der, og alt det andet, og nu vil de have food stamps skal være, og nu kommer der en pylderpakke for velfærd og alt muligt, ikke? Nå, men det gør der jo, og, ja. Og det er jo fordi, og de er totalt, altså, at købe en amerikansk statsobligation, det er 1,3% i et land, der har den statsgæld, og de vælter kongressen, ikke? Altså, hvem gør det? Du er da, i min optik er du idiot, hvis du køber statsobligation i USA. Fanden, jeg kan jo meget godt lide at kigge på centralbankerne, også alene, fordi det er sådan set et sjovt fænomen at høre, hvad de der mennesker, de melder ud, og hvordan sådan et enkelt ord, altså retorik, hvordan det simpelthen kan, altså en enkelt lille pip i den forkerte retning, jo også kan sende chokbølger ind igennem aktiemarkedet. Vi har Jackson Hole her i slutningen af måneden, Andreas Østerheden. Mm. Det er jo altså et møde, hvor alverdens centralbanker og andet godt folk, de stimler sammen, og der er måske forventninger om, at der kommer nogle udmeldinger der. Måske nogle pip i den forkerte retning, og så kan Lav jo godt stå og grine af mig, men jeg synes, det er meget sjovt at følge med i den slags. Hvad gør du? Jeg er meget enig. Jeg tror, i forhold til Lavs kommentar før, så tror jeg, det er vigtigt at i hvert fald at acceptere det narrativ, der netop foregår blandt politikere og centralbankfolk på den akademiske front lige for tiden. Og det er, at risikoen for en overophedning er så at sige mindre end at gøre det modsatte. Så det vil sige, at banen er kridtet til finanspolitiske pakker, til lave renter, forsigtig stramning af pengepolitikken, og man kan så synes om det, hvad man vil, men hvis man bare accepterer det, så tror jeg, at man har retningspilen for det næste halve til hele år, både på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. Mm. Og hvad hedder det, hvis når vi så kigger på centralbankerne, jamen så er spørgsmålet, om vi får et lille pip om, jeg tror selv, at centralbanken har fået en lille smule kolde fødder over, at renterne er faldet så meget, som de er over sommeren. Og derfor har man altså skruet op for retorikken her de sidste par uger blandt medlemmerne, som har sagt, prøv nu her, vi husk lige på, at vi ved med at forstærke arbejdsmarkedsrapporter, jamen så skal vi altså til at neddrosle obligationsopkøbsprogrammet. Og spørgsmålet, om vi får det på Jackson Hole i den her måned og møde til september, det er jeg ikke den bedste til at svare på. Jeg kan dog sige, rent strategimæssigt, der tror jeg heller ikke, det er det, der kommer til at gøre det største udslag for vores portefølje i hvert fald. Spørgsmålet er nemlig retningen. Og retningen, det er forsigtig, transparens og ikke mindst strammere pengepolitik fremadrettet. Mm. Og formentlig en gang i slutningen af i år, starten af næste år, kommer vi til at få en fast plan for reduktionen af opkøbsprogrammet, og derefter skal vi forvente og begynde at høre om rentestigninger. Og noget, som aktiemarkedet vel også kan kapere, hvis det går sådan i roligt tempo, sådan, og ikke bliver sådan helt fuldstændig vanvittigt på en gang, Andreas Østerheden, eller hvad? Det tror jeg bestemt. Mm. Og i det niveau, vi ser realrenterne lige pt., så skal der rigtig meget til, før det her bliver et problem for aktiemarkedet, tror jeg. Så længe væksten er med os, det scenarie, jeg kan se for mig selvfølgelig, og det er jo spørgsmålet om stagflation, eller hvor vi ender, det er, at Fed måske er for sent på den, og kommer til at stramme i et miljø, hvor væksten er for meget ned i gear. Mm. Så spørgsmålet er der, nu snakker de jo om rentestigninger ude i starten af 2023 og i 2024. Men hvor vi står til den tid, synes jeg er ekstremt svært at spå om. Mm. Så jeg kan sagtens se et scenarie, hvor vi har fortsat utrolig lave renter i en del år fremad. En anden ting, som Svendsen bragte på banen, som jeg lige vil have hørt dig om, Andreas, det er jo altså det her med alle de her hjælpepakker, som også er blevet smidt ud i hele verden i løbet af coronakrisen. Og der er jo altså ting og sager, der bliver trukket tilbage i USA. Blandt andet bliver du altså trukket tilbage lige her nu, tror jeg, så vidt jeg ved, hvor vi står, at man den her øgede arbejdsløshedsunderstøttelse, som man har fået i en periode, det får man ikke længere. Der er også noget huslejehjælp og inden for huslejemarkedet, som der bliver trukket tilbage. Der er noget med, at de ikke må sætte folk på gaden og sådan noget der. Det er vist nok forsvundet også, ikke? Mm. Men alt det her med, at de her sukkergodter, som vi har levet af et stykke tid, nu bliver fjernet fra os. Hvad kommer det til at gøre på aktiemarkedet? Men jeg tror, det gør, at vi kommer til at være mere afhængige af de nøgletal, vi ser. Fordi vi har stadig 6 millioner flere arbejdsløse, end vi havde før coronakrisen i USA. Og når man her den 4. december, eller september, trækker på national plan, trækker de her støtteordninger tilbage. Nu har man gjort det i flere stater, så vi er allerede begyndt at se effekterne af det, som du også siger. Så betyder det, at folk igen vil have et incitament til at gå tilbage på arbejde. Og det betyder også, at vi i de kommende par måneder her kommer til at se stærke arbejdsmarkedsrapporter. Og det kommer til at ligge til forventningerne om, at den amerikanske centralbank skal til at trække pengepolitikken, eller i hvert fald noget af den nemlige pengepolitik, trække stikket på det. Så vi kommer til at se, tror jeg, en øget respons på særlig rentemarkedet, når vi begynder at få flere af de her arbejdsmarkedsrapporter. Vi så det jo så sent som i fredags, nemlig med University of Michigan's Consumer Confidence Survey, hvor renterne faldt kraftigt på en sværere end ventet rapport. Så den sensitivitet, den kommer til at vare ved. Fordi netop, at vi ikke har samme sikkerhedsnet, som vi har haft de sidste år. Men altså, nu talte vi scenarier lige før. Altså, jeg kan ikke høre ret mange scenarier, hvor det sådan for alvor er, at nogen af jer siger, det kan da godt være, at renterne skal lavere endnu. Altså, det lyder som om, I er ret sikre på, at renterne skal højere, Svendsen. Det er du. Ja, men det kommer, men der er ingen, der ved, hvornår. Det er også derfor, at vi formentlig har sådan en situation, hvor at der er noget, der tipper rundt en dag, og så sidder alle og siger, at statsobligationer, det er lort, ikke? Og så, snot, Svendsen. Ja, snot, måske. Jeg skal sige snot, ja. Undskyld. Og så ryger renterne jo op, fordi der er jo også en risikopræmie i værdipapirer, ikke? Men hvis jeg vil sige, der er en ny tanke, jeg ved godt, der er nok andre, der har haft den samme også, men som der begynder at køre rundt i mit hoved, det er formueeffekter, fordi vi har jo haft så fantastisk aktiemarked her i sådan cirka 2 år i hvert fald, ikke? Eller 2,5 år nu igen på toppen af det hele, at vi har jo altså nogle enorme formueeffekter, at du har tjent en tilvækst, som er helt vild, og vi har Buffett-indikatoren, det er jo det, der tal, jeg kigger meget på, ikke? Altså, jeg hører bare om sommerhuset vandet, og tænker... Ja. Ja, det var en formueeffekt. Men hvad hedder det? Men det gør jo, når man er så store kapitalgevinster, og i Danmark er det så fast ejendom, folk kan tjene penge på, ikke? I USA er det, jeg tænker også fast ejendom, men også meget aktier, at så har du jo en enorm bærebølge jo. Fordi folk, de pensætter jo deres hus og køber en Tesla, ikke? Altså, det er jo sådan, det kører. Og der man så siger, hvis aktiemarkedet ligesom går lidt i stå, fordi hvis nu sagde, hvor meget var det, at aktiemarkedet steg sidste år i USA i 20, kan du huske det? Hvor meget steg det? Og vi var... Ja, hvor meget var det? Det var en... det har jeg lige her. Det er blevet til 30% på det sidste år fra nu af, ikke? Tror jeg. Men, jo, altså omkring 10%, 11% dansk kroner. I 20, ikke? Og i 20, ja. Og så er vi er oppe over, vi er oppe på globalt set næsten 20% nu på aktier i år også. Ja, fra 1. januar. Fra 1. januar. Ja, ikke? Og så nu sidder bare og tager USA, ikke? Og der mener jeg faktisk, at han ligger også, hvad han er oppe på der, de der 30, de er jo, hvis du kigger på, hvad der er sket siden Trump, går tilbage til Trump, kom til, og på Nasdaq, så er den blevet tredoblet, ikke? Hvis du sidder og siger, hvad det er i menneskepenge, det har jo, jo en enorm effekt målt i forhold til nationalproduktet. Og det er også det, du kan måle på Buffett-indikatoren. Den kører jo helt op i 230-40 stykker, eller hvad den er. Ikke? At den der effekt, hvis aktiemarkedet begynder at køre flat, så begynder det, når alle er rige, så er vi jo råd til alt, og så køber sommerhus og vandet med eller uden vandstandsstigning og alt muligt. Men når den der begynder at flade af, så begynder systemet jo at blive mere bekymret, ikke? Og det har vi ligesom ikke oplevet endnu, men vi kan, jeg mener jo, at man kan se, at momentum, jeg har lært mig ham her, Stoik har jeg studeret lidt, ham der er den gamle kæl der, ja. Lars Pearsons gamle lærer der, han er sådan teknisk. Han siger jo, at OECD bruger momentum vist nok på aktiet, til at finde ud af, hvornår kommer konjunkturvendingen. Og nu der er jo lidt mudret i systemet, for den er faktisk på vej opad, ikke? Men på aktiemarkedet begynder det ligesom flade lidt ud. Det er det, jeg mener, man kan se. Og hvad hedder det? Og det er jo sådan en indikator på, at aktiemarkedet er foran. Vi ligger jo allerede inde i 22, ikke? I 12 måneder frem. At der er altså ved at være lidt, vi skal tage højde for, og så begynder formue, den der glæde med, at du er så rig, så du kan svine om nogle penge, den holder op. Ja. Hvad mener du om formue? Det er jo ingen hemmelighed, at de verdens største økonomier vil få udbetalt gigantiske checks og set huspristigninger på vores aktier osv. Og det ligger altså klart som en del af mit fundament for et positivt outlook, både i år og næste år. Mm. Fordi der er masser af penge at bruge stadig. Ja. Og det ændrer delta-varianten som sådan ikke på. Det kommer måske til at udskyde noget forbrug, men længere er den ikke. Så spørgsmålet om aktiemarkedet som en ledende indikator, altså ja, det plejer jo at vende omkring 6 måneder før konjunkturcyklen, så på den måde, men jeg tror sådan set ikke, at jeg tror, at det vi skal forvente igen, det er lavere afkast, fordi vækstraterne bliver lavere, og indtjeningsvæksten bliver lavere, men en decideret vending i cyklen, der skal vi længere hen, fordi nu kigger vi jo ind i nye finanspolitiske pakker, som bliver brugt formentlig også frontloadet i løbet af de kommende 4 år i USA, hvis jeg ellers får ret. Ja. Aktiemarkedet er kørt højt, og det kan også køre højere endnu. Det ved vi til gengæld ved ingen af os præcis, hvad der kommer til at ske. Noget af det, som jeg har bemærket, Andreas Østerheden, her på det seneste, der er sket, det er, at Asian-indeksen, altså MSCI Asian Pacific Index, som det hedder, og S&P 500, det plejer at være korreleret, ikke? Når S&P 500 er steget, så plejer Asian at tage over næste dag, og så kører det også sådan opad. Måske lidt vildere derude, men trods alt, den der korrelation, den ser ud til, at den er faldet fuldstændig. Hvad sker der? Altså, er der ikke nogen sammenhæng mere? Ja, jeg tror, en af grundene til, at det har været så korreleret, som det har været, det er også fordi, at når vi kigger på Emerging Markets Indexen og Asian Indexen, så snakker vi jo 80% tech. Og hvad finder vi i USA? Vi finder rigtig meget tech. Så jeg tror, at grunden til, at vi ser det billede, jamen det er netop på grund af den samme indekskomposition langt hen ad vejen. Og lige nu står vi jo så et sted, hvor vi, som jeg indledningsvis sagde, at verden bliver mere og mere polariseret, også i vækstbilledet. Så Asien, Fjernøsten, Emerging Markets er kørt ud af et spor, mens den udviklede del af verden er kørt ud af et andet spor. Og det tror jeg vil fortsætte, i hvert fald i de kommende måneder. Og så spørgsmålet, tror jeg, på mange slæber jo selvfølgelig, jamen, hvad skal der, det der virkede rigtig godt sidste år, nemlig at gætte pandemivinder og gætte pandemitabere rigtigt, kan vi se et lige så klart billede i år? Og jeg tror egentlig, at svaret på det er, at vi kommer til at se stadig, at pandemitaberne kommer til at have mere upside end pandemivinderne i år. Så jeg vil også læne mig ind i mere, man kan sige, råvaretunge områder. Ikke nødvendigvis i de brandpunkter, der er meget afhængige af Kina, men man prøver at finde måske nogle europæiske selskaber, som også i langt den vejen selvfølgelig ved jeg, er afhængige af Kina. Men finde nogle, der måske også er gearet til det vi ser i USA med infrastrukturparker, i Europa også, hvad der kommer der. Og så finansaktier. Fordi jeg jo går og håber på, at vi trods alt kommer til at se stigende renter her senere på året, når det går op for investorerne, at centralbankerne de ser igennem det, der sker på delta-varianten, og fortsætter stramningen af pengepolitikken, så skal vi også se højere renter. Men når aktierne og markederne, de sådan dekobler sig på den måde fra hinanden, som det ser ud som, de gør lige nu, er der så sådan mere hardcore diversificeringsstrategi, som man skal have i baghovedet, end der var sådan før i tiden? Både over, fordi jeg synes jo, de sidste 5 år har det faktisk været relativt svært at skabe alfa på regionsniveau. Netop fordi, som du siger... Altså, mere afkast. Mere afkast, ja, præcis. Fordi at det, der har domineret rigtig meget, jamen det har været, hvis vi simplificerer det helt, og så siger vækst i forhold til værdiaktier for eksempel, så har vækstaktien bare kørt. Så man har i virkeligheden som investor bare skulle lukke øjnene og så bare købe IT, ikke? De sidste 10 år længere tid. Ikke? Og spørgsmålet på manges læber er jo nu at sige, jamen, skulle vi, og jeg tror sådan set stadig IT-aktierne kommer til at klare sig bravende godt, fordi regnskaberne peger ikke på andet sådan set. Men jeg tror, at man skal kigge efter nogle lidt billigere lommer rundt omkring i markedet stadigvæk, og tilvælge dem. Man skal passe på ikke at fravælge vækstaktierne, fordi som jeg har set her bare de sidste 2 måneder, så er det jo virkelig kørt i takt med renterne også sat sig. Men de billige lommer, hvad er det lige nu? Jamen det er som sagt finansaktier, tror vi. Det er banker, forsikring. Vær lidt selektiv selvfølgelig, hvis man vælger enkeltaktier. Øh, og, Og så er det råvareaktier, hvor vi har været overvægtet råvarespektret i, ja, siden sidste sommer faktisk, og har senest reduceret vores eksponering til industriaktier, netop velvidende, at vækstraterne bliver lavere, og industricyklen tror vi egentlig også på mange punkter har toppet. Mm. Så der, hvor vi ser den upside, det er stadig på råvaresiden, hvor at holder vi bare de nuværende niveauer for råvarepriserne, så tror vi stadig, der er ret pæne oprevisioner for analytikerne rundt omkring i verden til mineselskaber, og hvad ved jer, der ellers ligger der. Der er jo selvfølgelig, hvordan lyder det i dine ører, råvarer og banker, hvis man skal også tage i baghovedet, at vi er ved at lukke samfundet op igen? Jamen altså, bankerne har jo, hvis du kigger jo mest på de danske, ikke? Jeg kigger ikke ud i den store verden. Amerikanske banker har faktisk været ret gode lidt tidligere, men at det er jo en sektor, der er meget bagefter, og den er jo der heldigvis fået kravlet lidt opad, men det er der, og lidt rentestigning er godt, og et ordentligt rentehug er noget rod, ikke? Så det er sådan en situation, så de er jo ligesom til en medvindsaktie, ikke? Mm. Og så der, hvor jeg synes, det er lidt svært, det er at finde ud af sådan noget som stål og biler og kemi, hvor meget, det er jo sådan lidt mere, altså det er jo råvaret over mod konjunktur, ikke? Og så hvor meget tør man være der? Fordi egentlig er det jo på vej opad, ikke? Men så er der tipsmangel og lidt forsinkelser der, men så kommer det jo senere, når de får sådan nogle dem til at sætte ind i dem. Hvad mener du om det der? Sådan nogle, de tre? Biler, kemi og stål, hvad mener du om det? Er det også på plus? Jamen, det vil jeg mene. Det er en del af samme spektrum. Ja. Jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, også når vi snakker om forsyningskæderne generelt, og om det er så negativt, at der er flaskehals rundt omkring. Så det er vigtigt at huske på egentlig, hvorfor vi har flaskehalse. Er det fordi efterspørgselen er virkelig stærk? Ja, det er den gode side. Og det tror jeg egentlig stadig vil være senere i år, i næste år også. Og der tror jeg passende, at man kan netop vælge nogle af de, vi skal kalde det mere upstream sektorer, som kan hæve priserne. Men så spørger du noget andet. Ja. Det er helt for hoften, det er. Jeg synes du ikke, det er problemer for gode idéer? Ja. Jamen, du er jo en situation, hvor der er mange. Du er jo en situation, hvor der er mange penge, og renterne er ikke ret meget og så videre. Men til gengæld er risiko måske svært på dem, men det er der svært at finde. Jeg har en god idé. Jeg har læst for nylig, at det er slet ikke gået op for verden endnu, hvor meget at ren luft og luftrensning betyder for corona, en begrænsning af corona udfoldelsen. Så jeg tænkte, når det går op for verden, skal vi så ikke alle sammen have luftrensningsanlæg og dermed lige nu være ude og købe Whirlpool og Philips aktier og den slags? Ja, forleden dag talte jeg med en mand, han sagde jo, at det var jo, hvis man skulle det, og også præcis det der emne, at så var det måske i virkeligheden det her ultraviolette lys. Ja. Er ikke det, man bruger for at slå det ihjel, det der? Mm. Og det er måske i virkeligheden der, du skal hen, for at det er sådan noget. Ny teknik. Nej, jeg tror ikke rigtig på den. Altså corona, det må vi bare lære at leve med, og det har været overstået. Men, Andreas, hvordan får du gode idéer, når du sidder derovre i Nordea? Jamen, jeg synes, det er sværere for gode idéer lige nu, end det var for et halvt år siden. Fordi jeg tror, at netop fordi vi er et miljø, hvor tingene er lidt mindre ekstreme, hvor sektorforskellene vil blive mindre også fremadrettet, så ligger værdien lige nu, tror jeg, på enkelt aktieniveau. Og det handler om, hvis vi snakker klimaforandringer, jamen er det, giver det mening at købe solceller, eller giver det mening at levere dem, der leverer chipsene til netop de her underkomponenter. Et eksempel, nu kan jeg ikke nævne aktien specifikt, men et af de områder, vi har købt her for nylig, det har været en poolproducent i USA, som lever rigtig godt af, sådan set både at producere poolsene, men swimmingpools, vel at mærke, fordi alle jo købte swimmingpools det sidste år. Nu kan jeg også se, at man er begyndt at udleje dem på Airbnb. Det så jeg godt. Fantastisk. Men hvor vi har købt dem, ikke mod sådan set forventning om, at vi bliver ved med at bygge lige så mange pools, men mod forventning om, at de også skal vedligeholdes. Der er nogle elementer, tror jeg, på enkeltaktieniveau, hvor man kan hente nogle ret interessante afkast. Ja. Jeg vil sige, der er jo noget, jeg gerne giver dig godt råd. Det er, at jeg faktisk... Nå, men altså, der er ligesom lidt for mange penge, det er også i min... Det kan ikke sige til min kone, men portefølje. Men hvad hedder, så må hun bruge dem. Men det er... Jeg er faktisk også begyndt at kede sådan noget død kedeligt som teleaktier. Det er jo en sektor, der har været helt... Ligesom banker har været det lang tid, ikke? Du kan se, bankerne er jo kommet igen, og der er måske et stykke tilbage i dem også her. Men hvad hedder det? Tele, det er jo også sådan, der er ingen, der gider. Men nu skal de jo tilbage, og alle steder sidder de der selskab, de er jo presset på prisen af hende der Vestag og alt muligt, ikke? Men det kan de ikke mere finde sig i, jo. Så det er sådan også de der steder, hvor ligesom en sektor, der har ligesom stået hen i skammekrosen tilbage med den, ikke? Altså, det er jo også nogle, de tjener penge hver dag. Måske ikke så mange, men det kommer de jo til. Jamen, det gælder også altså ejendomsselskaber og andet. Jeg tror ikke, man skal undervurdere den løbende rente, der også er hent i et lavrentemiljø i nogle af de her lidt dividendeudbetalende aktier. Andreas, ja. Og Lau, Millionærklubben, det lakker desværre mod enden. Lad os bare slutte af med et af de helt hardcore spørgsmål til dig, Andreas. Til sidst, når vi slutter året 2021, er aktierne så højere eller lavere, end vi ligger lige nu? De højere. Sådan, så er der altså stadigvæk lidt mere at hente. Lau Svendsen, du kan tage mig en tur omkring de aktuelle markeder. Jamen, vi har sådan en dag, hvor vi småregulerer, men der er altså der er modvind på altså vi er ned med en tredjedel procent i Tyskland og sådan noget, så det er sådan, altså tabte krige og alt det ballade og ondskab og fordærv og sådan noget, det ødelægger humøret, og ja. det er... Til gengæld så har vi fået en ny... kulturminister og kirkeminister, mens vi har stået og talt her, Ane Halsbo Jørgensen, bliver det, hun træder sig fra, som er uddannelses- og forskningsminister. Den post, den får Jesper Petersen i stedet for. Så var der også lidt nyheder fra det politiske liv her i Millionærklubben, hvor vi altså skal sætte et punktum for dagens udsendelse. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Rigtig god fornøjelse til jer derude med alle jeres aktier, og lyt med igen i morgen, når vi er klar klokken 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.